Марк Юстугэрбүлэг. Есүс тетэнд айлдрун. Үнээр би танарт хэлий. Энд байгаа хүмүүсийн зарим нь бурхны хаанчлал хүчний хамт ирэхийг үзэхээс өмнө үхлийг амсахгүй гэв. 6 өдрийн дараа Есүс өөрийнхөө хамт Петр, Яаков, Йохан нарыг дагуулан өндөр ууланд гарчээ. Тэр тэдний өмнө хувирч өөрчлөгдөв. Хувцсан, цацарсан цав цагаан өнгөтэй болжээ. Энэ дэлхийн ямар ч цайруулагч түүн шиг цагааруулж чадахгүй. Илия Мосегийн хамт үзэгдсэн бөгөөд тэд Есүстэй ярилцаж байлаа. Петр Есүст, "Багшаа, энд байгаа нь бидэнд сайн байна. Бид 3 цацар, негийг нь танд, негийг нь Илияд, негийг нь Мосед барьж өгье" гэв. Учир нь тэд айдас давтсан тул тэр юу гэж хэлэхээ ч мэдэхгүй байлаа. Гэтэл үүл гарч тэднийг нөмрөн авахад үүлнээс, "Энэ бол миний хайртай хүү мөн, түүнийг сонсохтон" гэхэд дуу гарав. Тэд нэгэн зэрэг эргэн тойрноо харж, ганц Есүсээс өөр хэнийг ч олж харсангүй. Уудас бун явахтаа Есүс тэдэнд хүний хүүг үхсдээс амьлах хүртэл өөрсдийн үдснээ хинд ч ярьж болохгүй гэж ушаав. Тэд энэ үгийг өлгөж аван үхэхстээс амьлах гэдэг нь ямар утгатай болохыг өөр хоорондоо ярилцав. Тэд түүнээс, "Яагаад хуулийн багш нар Илияг эхлээд ирэх ёстой гэж ярьдаг юм бэ?" гэж асуужээ. Есүс тэдэнд, "Илия эхлээд ирж бүх зүйлийг сэргээх ёстой. Харин яагаад хүний хүүгийн тухай тэр их зовж басамжлагдах ёстой гэж бичигдсэн бэлээ? Би танарт хэлий. Илия үнэхээр ирсэн. Түүний тухай бичигдсэний дагав тэд юу хүссэнэ түүнд үйлцсэн юм" гэлээ. Тэд шавнар руу буцаж ирээд тэднийг тойрсон олон хүнийг болон тэдэнтэй маргалдаж буй хуулийн багш нарыг харав. Тэр даруй бүх хүн Есүсийг харж ихэд гайхаж түүнтэй мэндлэхээр гүйлээ. Есүс тэднээс, "Та нар юунд тэдэнтэй маргалдана вэ?" гэж асуухад цугласан олноос нэг хүн түүнд, "Багшаа, би сүнс шүглсэн хүүгээ тань руу авчирсан юм. Тэр сүнс хүүг минь хилгүй болгосон. Хүүг минь тэр эзэн дэх болгонд түүний газар шидэж, хүүгийн амнаас хөөс сахарч, шүтээ хавирч бийн хөшчихдэг юм. Тэр сүнсийг зайлуулаач гэж таны шавнарт би хэлсэн боловч тэд чадсангүй" гэв. Есүс тэдэнд, "Ээ, итгэлгүй үеийнхэн. Та нартай би хэдийхэр удаан байх юм бэ? Хэдий хүртэл би та нарыг тэвчих юм бэ? Хүүгээ над дээр авчир" гэлээ. Тэд хүүг түүн дээр авчирав. Есүсийг харамгц тэр даруй мөнөөх сүнс хүүг маш хүчтэй татгалзуулж газар унахад тэр амнаасаа хөөс сахруулан хөлбөрөн өнхөрч гарав. Есүс хүүгийн эцгээс, "Тэр хэр удаан ийм байдлаар байсан бэ?" гэж асуухад эцэг нь, "Багасаа л ийм байсан. Энэ сүнс хүүг минь хөнөөх гэж үргэлж гал усанд ч шиддэг байлаа. Харин хэрв та юуч хийж чаддаг юм бол биднийг өрөвдөж туслаач" гэлээ. Есүс түүнд, "Хэрв та чаддаг бол" гэв. "Итгэлтэй хүнд бүх юм боломжтой" гэхэд хүүгийн эцэг тэр дорон хашгирч, "Би итгэж байна. Итгэлгүй байгаад минь туслаач" гэсэндэ Есүс олон түмнийг хурдан цуглаж байгааг хараад бузар сүнсийг зэмлэж түүнд, "Хэлгүй дүлийн сүнсээ, би чамд тушааж байна. Түүнээс гар. Дахиж түүнд бүү ор" гэж айлдав. Тэр сүнс бархирч хүүг маш хүчтэй татгалзуулан хаяад түүнээс гарав. Хүүр мэт болсонд олон хүмүүс түүнийг, "Тэр үхчихлээ" гэжээ. Харин Есүс гараас нь барьж өндийлгэхэд хүү босов. Есүс нэгэн айлд орох үед нь шавнарын түүнээс, яагаад бид тэр сүнсийг зайлуулж чадсангүй вэ гэж ховчлон асуухад тэр энэ төрлөн зөвхөн залбирлаа л гарч чадна гэв. Тэндээс гарч тэд Галилиг дайрч өнгөрөв. Хин нэгэн үүнийг мэдхийг Есүс хүссэнгүй. Учир нь Есүс шавнартаа зааж тэдэнд хүний хүү хүмүүсийн гарт тушаагдна. Тэр алагдсанаасаа хойш 3 хоногийн дараа амьлах болно гэж айлдав. Гэвч шавнар энэ үгийг нь ойлгосонгүй. Тэд түүнээс асуухаас ч айж байлаа. Тэд Капернаум дэржээ. Айлд байхдаа Есүс, замдаа та нар юун тухай маргалдаад байваа ингэж тэднээс асуув. Гэвч тэд дуугүй байлаа. Учир нь шавнар нь замдаа хин хамгийн агуунд болох талаар хоорондоо маргалджээ. Тэр суугаад 12-ыгоо дуудаж тэдэнд хэрв хэн нэг нь ихэнд байхыг хүсвэл тэр хүн бүхний сүүлчийн хүн бөгөөд бүгдийн зарц болог гэж айлдав. Тэрээр хүүхэд авчираад тэдний дунд зогсов. Есүс хүүхдийг тэвэрч тэдэнд хандан, хэн миний нэрээр ийм хүүхдүүдийн негийг хүлээн авна, тэр хүн намайг хүлээн авна. Хэн намайг хүлээн авна, тэр хүн намайг биш, харин намайг илгээгч түүнийг хүлээн авч байгаа юм гэж айлдав. Йохан түүнд, багшаа, таны нэрээр чөтгөрүүдийг зайлуулж байсан хүнийг бид хараад түүнийг болиулахыг оролдсон. Учир нь тэр биднийг дагаж байгаагүй шүү дээ гэхэд Есүс түүнд бүү саад бол. Миний нэрээр гайхамшиг бүтээж байгаа хүн дараа нь удалгүй намайг муугар хэлж чадахгүй. Учир нь хэн бидний үл эсэргүүцэн тэр хүн бидний талд байна. Үнээр би танарт хэлий. Христийн дагалдагчдын хувьд энэ нэрээр чинь хин танарт аяг ус өгнө, тэр хүн шагналаа алдахгүй. Хин надад итгэдэг ийм балчир хүмүүсээс негийг бүдрүүлнэ, тэр хүн термийн хүнд чулуу хүзүүндээ зүүж тэнгис таягдсан түүний хувьд дээр байхсан. Хэрв гарч нь чамайг бүдрүүлвэл тастаж хай. Унтуршгүй галтай тамд хоёр гартай очисноос аминд тахирд утуу орхон чиний хувьд дээр юм. Тэнд өтхөр хойно өгөхгүй, гал нь унтрахгүй. Хэрв хөлчин чамайг бүдрүүлвэл тастаж хай. Тамд хоёр хөлтэй хаягдсанаас аминд доглон орхон чиний хувьд дээр юм. Тэнд өтхөр хойно өгөхгүй, гал нь унтрахгүй. Хэрв нүд чин чамайг бүдрүүлвэл ухаж хай. Тамд хоёр нүдтэй хаягдсанаас Бурхны хаанчлалд өрөөснөдтэй орхон чиний хувьд дээр. Тэнд өтхөр хойно өгөхгүй, гал нь унтрахгүй. Учир нь хүн бүр галаар давслагдана. Давс нь сайн боловч хэрв амтгүй болвол та нар түүнийг юугаар дахиж давслаг болгох вүлээ? Та нар дотроо давстай бай. Бие биетэйгэн эвтэй байх түн гэж айлтлаа.